ने मंजूर कुड़ी ओ पाक पवित्र हूर कुड़ी कर लई दिल ने मंजूर कुड़ी ओ पाक पवित्र तू कर नजरा कुछ दिल नू गईया कर नजरा।